أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما مقصد د سورۃ النساء بیان دا امور او دا احکام چې دا احکام په معاشره کې جاری شي په دې عمل شي په معاشره کې په دې سره امن راځي خوشحالي راځي خلکو ته د الله د دین خدمت آسان شي په دې باندې عمل خلکو ته آسان شي او کله دا احکام جاری نشي نافذ نشي په معاشره کې په معاشره کې بدلنی وي شر فساد وي جنگ جګړې وي او د دین خدمت کول آسان نه ودارنگی پر دین باندی عمل مشکلی گرانی لکه تاسو گوئی چه پکم و معاشره کی جنگونه دی شرف سادات دی کده مسلمانان ملکونه دی نو تاسو گوئی پا آزه کی مسلمانانو تا پر دین باندی عمل آسان نی لیکن چه پکم و معاشره کی امن وی نو پا آغا معاشره کی ده دین کار کول پر دین باندی عمل آسان وی دا احکام چې جاری شي په دې سره من راضي خوشاله راضي په دې باندې عمل اساني خلکو ته سورۃ النساء د اولی حصہ آیت نمبر 57 پورې وو 50 آیتونه پای کې شپږ احکام بیانول بین الرعیت احکام چې عوام به په خپل منځ کې په خپل جاری کوي د معاشري هر یو فرد کپلا دې کې ری دې سړې دې کې خزانه هر یو به پزان معنی په خپل ها جاری کی نه خپل او په عمل کی د چا زور تا جت نشته چې په بل معنی زور کی په بادشاہ دی یا بل له او ورسره د یو ډول ته زواجی وو مؤمنانو ته په دریو آیتونو کې منافقانو ته په شپږو کې او علی کتاب ته په دوه لسو آیتونو کې آیت نمبر 58 نه 134 پورې تقریبا 77 آیتونه دی وو بیا دا دوی مې سره پدې کې اته احکام بیانې بین الراعی و الرعیت هغه احکام اته چې کوم د بادشاہ او د عوامو ترمنځ دي بعضې په بادشاہ دي بعضې په عوامو دي او بعضې په دوام دي د کابل حکم آیت نمبر 58 کې بادشاہ ته حاکمانو ته چې حاکمان به د عوامو حقوق ادا کوي که د مالدار څه حق دی چې د غریب دی د لوی د ورکوټ چې د چا څه حق دی حاکم به هغه حق اغه ویره ورکې چې کوم داغي د ژوند ضرورت دي دانګي امن دې ک مالی مدد دې چې هر بیا سره دا و مو کوم ضرورت دې حاکم باغه پوره کړي دانګي دوی مو کوم آیت نمبر 59 کې یو کوم شپې تکې چې عوام به هم د حاکمانو حقوق ادا کړي داغي تابعداري وکړي چې هر کله حاکمان دا و مو حقوق ادا کړي نو عوام به هم د حاکمانو حق ادا کړي چې هغه داغي تابیداری کولی داغی حکم منل دی درم حکم آیت نمبر 74 کے سنو رویا کی حکم القتال جہاد بکی دوانا حاکمان جہاد دا دے چاہی با دا جنگ دا پارا دا ساز و سامان تیارے کی او عوام با افرادی قوت تیارے تربیت بکی ٹریننگ بکی او دارنگی جہاد تبا زان پشکی یعنی افراد با تیارے سلورم حکم آیت نمبر 92-93 کې احتیاط فی القتل چې جهاد خو کې خیال کو پر مسلمان رو مرنه کې سلورم پنځم حکم آیت نمبر 94 کې نه سلور نوی اصلاح نیت یعنی جهاد خو کې هو نیت اصلاح اول دا خیالو که چې نیت دا نه چې ته دنیا دا پارا کې نیت پر دا اللہ را جائی شپږم حکم آیت نمبر 100 کې ترغیب ہجرت او اوم حکم آیت نمبر 101 کی حکم الصلات کہ ہجرت خو کے جہاد کے ہجرت کے خواصر چ مون نہ پاتی تے جے تو کوئی ہجرت پر اگٹ کا دے دار کو نہ وئی مول اہم دے کوئی مون نہ پاتی چ نانی سبق کے داتا حکم دے پدی آیت کی ان انزلنا الیک الکتاب دا اتم حکم دی چهر کرا بمن کی امن راشی یعنی مسلمانان یو زی فتح کی او دارنگی مسلمانان لاس لازا کر مرکت جہاد بیان شا جو مسلمانان لاس یو زی راشی نو گوی قانون با قرآن و سنت وی مخی حصر کی قصاص و خیالی سپارا زحکامی چی بیان کرن سپارا سا مکم حکم توحیدو یعنی دا احکام و اصل داده بوده دا احکام دی دا پارا دی دلتم تا مخی جسوم را بیانو شو دا احکامو نو گوی دا احکام دی دا پارا دی اصل کی بوده که جیحاد دی کدا نیت دی اصلاح دت اجرت دی کمون دی کدا رگی نور جسوم را دا گوره طول دا دی دا پارا دی دا قرآن و سنت دا پارا چی گوره قرآن و سنت پا معاشره کی جاری شی او داره گی بطور قانون پوشی دا طول پا گوره دی دا پاری دا اتم حکم دی چه هر کلا یومل یوزه فتح شی گوره قانون با باقی قرآن و سنت وی داره چی تبا کبیاوی چرا دا فلانکی طریقہ فلانکی آئینو او دا مشرانو طریقی یره زمو مشرانو مدارس کول نه نه د مشرانو طریقینا چې څو قران وی د الله کتاب او څو د پیغمبر طریقې د ځان له طریقې باندې کې ان انزل الله الیک الکتاب یقینا د لګي موږ ته د قران به هر کې چې ښکار شي قران الله را لګي دې لپاره چې ښکار شي خلقو ته حق معلوم شي ان انزل الله الیک الکتاب بالحق یقینا موږ را لګي ته د قران به هر کې چې ښکار شي لتحكم بين الناس ده پاجیت فیصلو کی بین الناس په من دخل کو کی بما با با اراک الله چې خودنه کړی تا الله ان چې الله تا د کس خودلی دی ان کتاب قران چې ته دې په بنیاد باندې دخل کو په مس کې فیصله وکي دا نه چې ته هغه فیصله وکي د ځان نه نه خو په تحقیق سره او دانګي تو قرآن چیسو حکم بھی دارلا چو حکم بھی داری مطابق یقین منگ را لگلے تا تو قرآن جی حق کارشی لی تحکم بین الناس دے پار جی دفع سرو کی پمین دخل کو کے بما پا آبادی اراک اللہ چی خودنا پڑی داتا اللہ ولا تکن خائنین خصیما او مکیگا دا پار دا خیانت گرو خصیما خیانت گر نمرات منافق دے چو منافق دے بیمان دے قران نه مانی دا الله حکم نه مانی پیغمبر په سنت عمل نه کوي نو خیانت کر نه مراد هغه دی اصل کې او مکه یاد په اړه خیانت غرو یې د منافقان خصیمن جګړ ما چې ته داوی طرف ځان کې چې دا هو خسر دی دی دا هو زو مرګره دی اصل کې دی آیتونو شان نزول وې ما پوښې ما را مونږه اصل کې کو عامه خو ځکه دا آیتونو شان نزول نه چې خبر شي پدې ځکه چې بل ځکه ویل داسې چې ضروري ورنه موږ اکثر عموماً عام دا کوو پوښ خو بل ځکه چې شاید ضروري داسې چې هغه آیتونو وضاحت پکې کیږي پوښ ورنه قرآن د آیتونو شاید نزول مطلب دا نه دی چې صرف دا آیتونو ته دا مواقع سره ولګو چې کوم واقع پر دا آیتونو راغلي نه قرآن مطلب عام دی پوښ دغه قرآن تر قیامت د خلقو لپاره دی دا نه کیته صرف هغه واقع بیان کی چې بس لکه واقع دا شی هوا او بس داږي وضاحت داږي سره وکي او دوه دا وخت چې کوم ضرورت دې داږي مطابق ته خبرونه کې نه سره دې ته نو شان رجو دا سره نبی له سنت او سلام لا یو په مدینه کې منافقان کو یو منافق دا ونوم دې طعما ابن ابرق منافقو هغه د یو صحابي د کور نغلا وکړه رفعه ابن زید دا غرو دې دا صحابي دا هغه د کور نغلا وکړه سس اسلحه و غیره چې کوم هغه کی تور و غیره شو او دا رنګ یې سو په هغه د غلا په سامان کې دې دا هم اورم ته را پټ کړو پرې منافق دا صحابي د کور نه چې کوم غلا وکړه نو پای کې هغه د وړو یو ټوړ وای چې څه شو بورې کې څه شو بورې و ماخې هغه درا پټه ګام په کې را پټه کړو خو دې چې اکر هغه بورې لو چې تکړې و دې در شاه ته خیال نه دی هغه بورې کې د سورې و دې کور په راغلې دې خپل کور پورې نو چې کتلې یو داسې هغه دا بورې نه هغه اوړه تویدل نو یو کر خجوړ او د کور پورې نو چې ته خیال وکړه چې بوی دا خو زه بدنامېږم په دې باندې مطلب اعظام خو په ما راځي نو ده څه وکړل هغه شی نه یې واغستل چې کوم فیزونه دې را پټ کړو هغه د واغستل یو یهودی دی زید ابن یاسمین هغه د هغه کور ته یې وړل نو څوک وایي چې هغه سره کې غوستل چېر دا ځان سره کې ده بطور امانت او څوک وایي چې نه د هغه په کور کې پټ کې غوستل پوه شي او څوک وایي داسې وکړل چېر دا وړل نو را واغستل چې د ده کور پورې که مکر ختلې وه نو هغه زه دې کړه بلکې هغه کرخې وو د دوړو دغه یهودي کور ته دسی ده مختلف دغه کوي مفسرین چېره څوک وایي چېره د منافق هغه سامان مې وړه د یهودي کرې کې غوسته زید ابن یاسمین د هغه نوم دی دغه یهودي او څوک وایي چېره د هغه دوړو چې کوم هغه دغه وه هغه کرخه د خپل کور له مخې نه یې مټاو کړه او وړې لږ وړې راواغستل او د یهودي هغه کوره پورې کرخه جوړه کړه یو مطلب دا چې حساب به هغه راشي پوه شي چې سهار نه شو هغه سهار دي چوک کتل نو هغه چې معلومات وکړ نو معلومات چې ورته وشو نو په دې کې وایي دغه منافق چې کوم دا ابن عبیرق چې کوم وو دی پکې ملوث وو یعنی مطلب دا کار ده کړی چې کله هغه تحقیق وکړو اچانک چې غلا شوې وه کوم صحابي ده هغه چې تحقیق وکړو نو یې هغه ته پته ولګېده چې دا کار خو دې منافق کړی دی اوس منافق چوک کتل چې بھئی په ما الزام راځي زه بدنامېږم لاړ نبی علیه السلام دې بلا قسمونه وکړل او هغه شی راوستو په یهودي باندې هغې چا سره ده کوم یهودي خو ته دا هغه د ورو کرخه جوړه کړې وای هغه سامان یې د هغه په کور کې ایښی پوه شوې نو الزام یې ټول هغه منافق لاړ نبی علیه السلام مخته منافقانو قسمونه خوري نو بلا قسمونه یې وخوړ ځان یې تپاک کړ او یهودي باندې الزام راوسته چې دا غلا دې کړې ده نبی علیه السلام فیصله وکړه د هغه یهودي د لاسه کټ کول چې دا غلا کړې ده په قرآن کې دا آیتونه را لېږلي دي د هغې په دغه کې پوه شي چې پیغمبره قرآن موږ را لېږلی دی چې ته فیصله د انصاف وکړي او د منافقانو طرف نه یعنی چې کوم خیانتګر دی منافق دی چې د هغه طرف نه ته جنګ جګړو نه کوي بحث نه کوي چې مطلب دی خو پاک دی یعنی د هغه منافق د طرف نه بحث کول څه مطلب چې ته د هغه صفحې کې چې نه د غلا نه ده کړی دارنګه دا د نبی علیه السلام اجتهادي غلطي او دا نه چې ځکه نبی علیه السلام خو ظاهر ته قتل کړه نبی علیه السلام څه خوشحیل مغیر خو نه وو چېره نبی علیه السلام ته پته لګېدلی وو چې دا دنه دې کړي دي کړي خو چې څه ظاهر وو هغې ته پیغمبر وکتل د هغې مطابق فیصلې وکړه ځکه دا خو متن دی چېره اشاره ظاهر ګوري پوه شي شریعت خو ظاهر ته ګوري په دې کې دغه نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي چې به تاسو کې به دوه کسان ماله مقدمه راوړي یو کس دوه ماله مقدمه راوړي یو فیصله نو یو خو په کډېر خوله وني او هغه به په خپله خوله باندې ما دوکه کړي او زه به د هغه په حق کې یو فیصله وکړم پوه شي نو دا دی یعنی حالانکه هغه به د هغه حق نه کېږي خو ورته ما به دوکه کړي په خبرو کې او زه به د هغه په حق کې فیصله وکړم لکه دلته څنګه منافق داسې وکړل نبی علیہ السلام فرمائی دا سړی دې دا نه وای دا چې چا پاک کې ما فیصله وکړا نه کې دا غلط نه کېد په غلط دا پاک کې فیصله وشو خو هغه دې دا نه وای چې دا همان پیغمبر راک ځکه پیغمبر فیصله کړی نو دا دې نه وای چې پیغمبر فیصله وکړا دا شی ما نه جایش نه پیغمبر خو فیصله کړی دا ظاهر مطابق حالانکه پټه خبره ہوتا ته معلومه نه چې دا ستاسو نه کیږي پیغمبر کو ظاہر تو قدر جتا سا بیان کرن کہ پیغمبر مخی دسو کم دلائل پیشو گواہن پیشو داگے مطابق پیغمبر فیصلہ اکڑا نو خو پیغمبر ته پته نه شو چې حقیقت کې خبره څه ده. پوه نو پیغمبر علیه السلام فرمایل دا حدیث کې چې دا کس دې دا نه وایي چې پیغمبر ما د پاره دا شي ما له پیغمبر واکه ما نه زما پام کې فیصله وکړه. نو پیغمبر د فیصلې د وجه نه هغه شي زغه نه جایز نه شو کوي بلکې هغه هغه د پاره دا روا دي حرام دي. پوه شئ نو دې ته کې د مراد قسمونو خوړل یو دي په باندې الزام لاګیا د پاره کې نبی علیه السلام فیصله وکړه د ناراض کړه بیا دا ایتونه راغلي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته لګیږي چې وای دا د منافق کار ټول پوجي اوس کاله وي چې کله موږ راغلي ته د قران جهاد کار شي د پاتې فیصلو کوي ته په من دخل کو کې هغه چې خود را کړی ته الله یعنی ته قران په بنیاد باندې د الله د کتاب بنیاد چې سر انسان ته څنګه دې او دغه مطابق چې قران ته ته وي چې تحقیق کوي فتوا بیانو پوجي او مکیګا د پاره د خیانتګرو یعنی د منافقانو قسیمه جګړمار چې ته دا ان مطلب د منافق د پاره ته جنگ کې چې ته دا کار نه کړې ان مطلب ته د منافق صفای کې کړه وایي ته د منافق صفای کې چې ته دا د عمل نه کړې نو دا ته د هغه طرفه جنگ کې کړه جګړه کې وایي د کنه کې کنه نه وسره قران او سنت په خلاف کوي پوځي شرکیات کې بیان کې او ته چې نن دا خپل خصمې لګی کړه ته په ماشینه کې باندې خلک کی مولا وایي په بیان کې وخت یې سنت نو بعد په دعا وکړي د مور خیراتونو وکړي د دې کې مان وکړي اخر وګړي دا غوالین دي کړه پر کې بیوالي خلک وایي راځین دی څو کوو څو په سوي لې نشو پوځي دین تباش او یا دا بنا دا پیندور کولم او مشر دی حالانکه کئی دا بلاد تو نٹک تے پوشی در باری ملا دے نو کتوی چینا دا کو حالیم دے نبی نا قرآن وی او مکی دا پا دا خیاندر و جگرمائی مطلب تا دا دی طرف دا مکو جگرم مکو چینا دا کو رخصر دا کو حالیم دے نا واستغفر الله او بخره غوړ دا لانا په دا خطاب پیغمبر ته دی غوړ خو بیا ساتي پیغمبر دا عمل نه دی کړی پوهې وګورې کدا د پدې او تر یو بیرتی یو مشرک د منافق تعریف کې چې دا غوسره وي پوهې چې هغه کې شکیا بلا او تر هغه صفت کې نو مطلب دا د هغه طرف دا جګړه کې یو قسم د هغه تایید کې کدا خسره نن کتا دا چې مخ کې کړی نو نه بخنو غواړه په دې عمل باندې چې وای تا د مشرک بلدی تایید کړي دا موږ ګټیا نه کړی او استغفر الله او بخره غواړ دا نه ان الله کان غفور رحیم په ځای خطاب او پیغمبر ته دی وای ساتي پیغمبر دا منافق خبره کوم نه دا نو غره دا نه چې پیغمبر ته صحیح نه خونو کړه او دا ماو تاسو وګورئ چې تاسو څنګه کې ان الله کان غفور رحیم میشکان لاده بهون کې مهربان ولا تجادل من الذين او جګړه مکو در فدار کا سامنا یختارون انفسو چې نقصان کې جوړې خپل ځان خیانت اصل کې وي نقصان ده خیانت کړ یعنی نقصان کې جوړې خپل ځان نقصان څه دی چې قرآن او سنت په خلاف کوي او ته دا غلي در فدار جګړه کې چې دا خلق دي دې ته کې اختارون انفسو نو مراد هغه منافق دی اگر منافق ہوگا اگر نہیں اور جگڑا مکو دا کسان درف دا کسان چھے نقصان کے چوری پر جاننا انہی منافق آنی دارنگی بے احتیال بھی در آگئی طرف جگڑے کے چردہ کو علماء دی جی علم نے ان اللہ ہمیشہ کر اللہ لا یحبو نخو خیمن آسو میرے نہ کہی من دا چاہ سرکا نخوانا چیوی خیانت گر عظیمن گنانگار خوانا منافق خیانتگر منافق عظیمن گناہگار یعنی مشرک پوچھے بے شک اللہ بھی نہ کہی مند آگا چاہ سر کان خوان چیوی خیانتگر منافق عظیمن گناہگار یعنی مشرکی اللہ دا سے خلق نہ ہو گئی چی منافق کی مشرکی یہ سر خون میں ناس پٹھائی دی زان دخل کنا زان دخل کنا پٹھائی پوچھے یہ مطلب دا دے پسان باندې زبرګي جامه را چولې د مزل چې ما غوښنه وکړي کسم چې هغه منافق کسمونو کول به نو ورته کړه نو نن شرکیات او بلاد کی وختي او ځان باندې به دا زبرګي چوغرا چولی پوهشه لیکن در پرده به عمل خلاف د قران او سنت نه او بلای به خلقو زدان خی چې مرزب و نیک نیک بکی دان وقد خواب من دستاها قد افلح من زکاها وقد خواب من دستاها اس سراتی کو سرات الشمس کی دیشن وزیبان ہے قد افلح من زکاها یکینا کامیاب شو آق سو جزان پاک وقد خواب من دستاها و یکینا نامراد دے من آق سو دستاها جزان یوں مندو پر نیکانو یعنی نیک ندے لیکن دان پر نیکانو کی مندی زبرګانو کې حضرت تم پټې دي ځان د خلکو نه ځان د خلکو نه پټې یې ځان خلکو ته پاک پاک کوي پوه شي نیک نیک کوي ځان ولا سقونه من الله او نشي پټولې ځان د الله نه لیکن الله نه خو نشي پټې نه کړه ځان خدای الله نه نشي پټولې دا منافق دا مشرک بي دي او هو معهم او دا الله دې سره دې ایو بېتون کله جشپتې نه دي ما پاغه خبرو کې لا يرضام يوم قول چنه خوخي الله مي قول دمي لانا لقسم چا منافقان هو دشبي لقسم چا منافقان دشبي اغا مشوري كي پوشي لقسم چا دقا منافق وبرد رجلان بيا قسمون بچك دشبي سوچو بجبي لاغ بد بدنام شم نمدق کرنگي دا جشب کیا بلاد كي پوشي نو زان خلقونا یعنی خپل زبرګي پټې نه کدان یعنی خپل زبرګي کار کوي او زان خپل هغه شي کیا بیا راه پټې پدې معنی زان خلقو د نیک نه کوي دا الله نه خو نشي پټې ورې کنه چې ته پنا سکے کله چې پتی ری دی پام خبر وکړي چې دې خو هي الله دې نه انسان دا غا چې کیا دې بیا ته نو الله خبر دې کنه چې ته څنګه وي پوښي الله نه ونه پټې نشي پټې نه او نشي پټې دې دي دا نه نه او دا الله دې سره دې کله چې پتی دې ما په خپل کور کې لا یو دمه کول چې نه خو خیال دې نه نه وکړ الله او دې الله به ما په ما دې امر چې کوي دې مو هیدا یا ته کوم کې الله ته پته نه چې د سکی ستاسو امر نه الله خبر دې ها او دې الله په ما چې امر کې دې مو هیدا یا ته کوم کې الله ګرون کې ها تم خبردار تاسو ها اولای داخل کې جادر ته چې جګړه کوي تاسو انو د دې تر نبل حیات دې په جوړ دنیا کې یې تنن دا مشرک به دې طرف نه جګړې کې چې دا خو سره وي په شي دا عالم دې ها انتم خبردار تاسو ها اولای داخل کې جادر ته چې جګړه کوي تاسو انو د دې طرف نه فی الحیات الدنیا دی منافقان طرفنا فی الحیات الدنیا کو جن دنیا کی فمن یجادل اللہ نسوک دے چی جگڑا کو کدا اللہ سرا آنو دنی دے طرفنا یوم قیامت بولتا قیامت یعنی کتا سنن دے منافقانو صفائی کوئی چردہ ہو زخو غلانا دکڑی مسارا ہو خسنو یعنی تا دا مشرک بیلتی صفائی کے نو په قیامت کې بدل الله په دربار کې رد دغه کې بیا مقابله د الله سره وکړي شي چې ته ته بیا وایي چې الله دې خدا دا شنو ذکر الله نه کولی دا عمل پټ نه وکړه یې سخون من الناس خلکو نه دا پټې دا الله نه خو نشي پټې نه کړه ها دوه خبر الله تعالی ها اولای دا کړه کې بیا در دوم چې جګړه کوي تاسو هم دې طرف نه دې منافقانو طرف نه فل حیات دنیا په دې دنیا کې او مې یو جادل الله وسوب دې جګړه وو کې دا نه سره انو دې در نه یو مر کې امه دې په ورځ کې امه امن یکونو یا سوب دې چې با علی په دې باندې وکیل دې موار چې دې در نه بیا وکړ دې کی څو سره بیا یا سوب دې چې با په دې باندې دې موار چې دې چې موار یو اخري دې مرافقانو افریقانو دې دې وکړ دې کی بیا او مې یا مشروع ان تبي تو بیتا کتر اوس دې د مشرکانو بیدتیانو دارنگی د منافقانو وکالت کړی او تعویل چې دا اوخه خلق دي او دا خو عالم دی پوشی نو که تر اوسه دې کړی داسې توبه وباسه و مې عمل سوءا او چا چا عمل کو بد او یاد نفسو یا زیادیو که بخبر دان یا عمل سوء نر لازمی گناه یعنی آغا گناه چه انسان صرف زان تر نقصانی زان تے یعنی داقی اثر در پوری صرف بازی گناه دا تھی کنا بازی عمل چه داقی اثر صرف دے انسان زان نا پوری نوکی تشارہ که یا عمل سوء او بازی عمل دا تھی بازی گناه یا عمل چه آغا داقی اثر بر کم رسی لازمی گناه لازمی او عمل او متعدی لازمی چه زان پوری او متعدی اغا گناه چه دبل تیم اثر رسی او چاچ عمل کو بد یعنی مطلب داشی عمل کو چه دبل پوری صرف اغا گناه یا زیادی او کبزان یعنی مطلب دردولی نبل تیم اغا عمل داری اغا نقصان رسی ده پوش یو داشی عمل دو گناه کو چه داغی اثر بل تم رسیدل بنو پاگی باندی راو آوری مثال سو میں سکفر اللہ بے بغن و خطران یا دلد و جینا بل تم نقصان رسیدل دا عملنا نگینا سو میں سکفر اللہ بے بغن و خطران لانا پوشی یعنی اللہ نے بغن و خطران تو گئی و اسرا یجید اللہ غفور رحیم با امی اللہ لبخون کے محنوبان او چاچا عملو کو بدو یا ذاته او کو پزان به بغنو خدان لانا او بمومی اللہ لبخو کی محروبان و من یکسیب اثبان او چا جو کرو گناہ فا انما یکسیبو علا نفسی یکین ویکردی گناہ را پخ پلدان این دو گناہ غاصل اند پوری دے این سزا بیدتا ملاوی خان پوشی و من یکسیب اثبان او چا جو کرو گناہ فا انما یکسیبو علا نفسی لگسن چاگا منافق غلان کردوا وګړې دا وایي چې زه په دې قسمونو بچم نه نه نه پوه شئ یني بازار په تا ځان بچل کې نه غوناه وکړې تا دې کړه سزا به تا ته ملاوي ښه که دنیا کې نه پاکرت کې هوته ملاوي شي او چا چوکړو غنا فین نوای شي والا نفسي لکه نه وکړې غنا د لاله نفسي په خپل ځان یني سزا یې بدلا وکړ الله والي من حکیما او دې الله په حکمت والا او مې یکسب خطیته او چا جوکړه ګناه خطیئتن په خطای سره او مې یکسب اثمن خطیئتن نه او چا جوکړه ګناه په خطای سره او اثمن یا وکړه ګناه قصدن د اثمن نه مراد اثمن عمدن مطلب داسې دی تشو او چا جوکړه ګناه خطیئتن په خطای سره او اثمن یا قصدن یا گناہ بیا خطائے سری یا بقصد نہیں کرا پوشی ثم یرمی بیہی بلین بیا بدنامی پدی باندی یعنی پدی گناہ سرا بلین پاک دامن یعنی گناہ یوکڑا یا خطان یا قصدن خطان گناہ سر یعنی مطلب دا جمله دا سو مېر مې به بری ان د دوه وسو لګو ری یو سره دې چاغه په خدای سره بل بدنام ک پاک دامن پدو تنوا ایشو یا باندې سره چاغه کړه هغه د پته چیر دا سره ګنا نه پاک دې مطلب دا ګنا نه نکړي او د قرضه نه باندې هغه بدنام ک پوښي مطلب دا باندې او چا چوکړه ګنا په خدای سره یا قصدن بیا بدنامي په دې ګنا سره بریان پاک دامن یعنی پاک دامن یې بدنام کړ هغه ګنا د خدای او د قصدن څه مطلب یعنی پاک دامن سره هغه ګنا باندې مطلب یو ګنا سره وکړ او داګه بدنامي په بلو لګولا خدای په خدای سره وکړ د خبره ساتيخه آیت باندې ځان پوهه یو سره دا یو ګنا وکړ لکه مثال دې ده کې هغه واقعي ته وګوره لکه منافق غلا وکړه ٹھیک شو نو هغه خو قصدن آمدن دغه کار وکړه کنه چې دغه يهودي کور ته هغه شی وړه هغه الزام یې پاګه راوست نو خو قصدن دا شی وکړه کنه قرآن قانون ذکر کوي که یو سړی په خطای سره دا شی وکړي ٹھیک شو او که قصدن آمدن دا شی وګناه وکړي چې پاک دامن بدنام کړي یہ مطلب پاک کیا وہ گناہ ہوا نا لیکن تو خطائے سرا یا قصدن آمدن اگر پاک دامن سرے بدنام کر قرآن وی دا قانون دیکھا ذکر پا من سرے ذکر کرے عام قانون دے یعنی گوری دانے چھتا دا واقعی سر داو لگے چھر اک منافق دا ذکر نا نا نا مخیم عام قانون ذکر کر ومی عمل سون او یلزم نسو منافق خبر پکی نا نکڑی گو رہا چاکی او گناہ او کر کداغی اثر دکونی او کبت داغی اگا اثر رسی دا یعنی دا دو جن آگا گناہ اگا اثر بت رسی دا یعنی دو جن آگا گناہ یعنی مطلب بل باندے اگا انزام را گئی مثال نا قسم چیدل توا یعنی مطلب یو گناہ اثر تا پوریو یا دا بت داغی اگا اثر نقصان رسی دا پوشی او بید اللہ نمبافیو گواری مندب دا اللہ نمبافیو قتل سدی څوک چې ساده وځي نه بل ته نقصان رسېدلې بیا دا غنم مافي وغوښتل دی وره صرف دا نه مافي نه ده پوښي نو می ته چلا به معاف کی بیا دا وګوره دا ټول د من سره ذکر کوي او مې یک سب اسن فإنما يكسب على نفسه دا دې دی ویلي چې هغه منافق داسې کړی نو دلته به کې یو سره په خدای سره یې مطلب څه نیت یې خو به هغه خدای سره دا څوک او په کله نه مدن د یو ګناو کو بیا داغي بدنامو په بلو لګولا یني یو سره دی یو ګنایو کو په خدای سره یا قزن مدن یو ګناو کو ګنا چلسو او بیا داغي ګنا بدنامو ته په بلو لګولا چیرې دا د کړی ځانې ته پاک کړه کدا منافق پښانت نو فقد احتمل بهتانن میکنن بار کده بهتانن لوی بدنامه و اثم مبین او گناہ کارا کارے گناہ کرو پاگئے انسان مانی تو بدنام ہو رکھ والا وہ رہا ساتھ ہی یو دے غیبت یو دے بہتان خان قرآن رکھتا بہتان ذکر کرے غیبت سے تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن او دارہ یہ حدیث منع کئی دے غیبت نا ٹھیک شو وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا سورت الحجرات کی رازی او غیبت دینے کئی بازی ساتھ سو دبازو یعنی پس شاید یو بل پس خبر نک یو صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا جو فرمائی چې حضرت کوم چا پس خبر کو نو کاغذ کار باغ کی وی او موږ یو پس پس شاوایو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې غیبت انده ده چې ته دا هغه سره نه دی موجود او ته دا هغه پس شاید هغه خبرې کې هغه پس غیبت انده ده ځکه چې نه پکې هغه عمل هغه ګنا باغ کې نشته نه او ته ور پس وای دا خو بوتان دی دښوا نو دلته ما چې مطلب هغه کار پاغه سړي کیونه ګناه کړی نه دا او تا په الزام لګو په هغه دې په بدنام کو نو دا تا بہتان په لګو ځکه دا خبره کوي او چا چې وکړو ګناه په خدای سره یا قصدن اتمن مراد قصدن بیا بدنامي په دې باندې پاک دامن یعنی هغه ګناه باندې دې هغه بل بدنام کی بل چا باندې بدنام و لګولا پوچھوئی گناہ کڑے بل لے لیکن بدنامی کو بلو لگو لا نویکینا بار کدو بہتانا بدناما او گناہ کارا یعنی بل مانی بہتانا لگو گناہ کارے اکڑا پوچھوئی دلبالا دی صدا ورکیلن نخبر ندارا نکچی ببلی بہتانا لگو گناہ اکڑا پوچھوئی نو دو پاک دامن بدنامول او بہتان لگول داغ بدنامول داغی سزا قرآن ذکر کرنے دے رسو پا داغی کی رازی پا سورت النور کی چھ پاک دامن بدنام کی داغی گناہ تقریبا داغی سزا چی دا اتیا کوری دی بیا سورت النور کی رازی خوشی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ يَعْلِيكَ تَسَلِّي اوکو چلنے فضل دا اللہ پتاوان دی وَرَحْمَدُهُ او رحمت دا اللہ مدارک ذکر کئی مانا کئی وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ يَعْلِيكَ او کجنه فضل دار الله پتا مانی او رحمت دار الله نو لا اذر لوک خامخا خطا کړی به ویته دا کوم منافق چې څنګه وکړ کنه دا داګه آیت نمبر 105 او حکم چې کوم دی اتم حکم دا داګه سره متعلق دی پوه شئ نه کچری دا الله مهرباني پتا نو وا دا الله مهرباني څه دا فضل دار الله مهرباني قران این کچره دا قرآن نوی دا اللہ مہربانی پتا نوی پوشی نو دی منافقانو بتا خطا کرده وی لا ادول لوکا گمراه کړي به وي خطا کړي به وي پوجي ولیکن الله قران کې آیتونه لوریګل او دا رنګ عیسی اسلام کړه بخورات پوجي یي منافق خپل کار کړي وکړه منافق خو نبی رسول الله ته په قسمونو خورل او ځان به پاک کار وکړ خدا دا الله مهرباني او چې الله قران کې آیتونه لوریګل او پیغمبر دا خطا نه بچ شو نو زه کوي ولولا فضل الله عليك ورحمته لاضلوك دغه کې دا جمله سوله وي پوښي ولولا فضل الله عليك دا قران دی چې انسان بچ کې دای شو نه ها پوښي قران د الله تارنګي بیانون کې د قران قران د الله فضل له رحمت د الله بیانون کې د قران چې دا الله کتابي او بیانون کی وی دا الله فضل لے دا الله رحمت ہے پوجے کدا نہیں نو غریا ساتھ مشرکان بے احتیاط بجو خوی او دارنگی سس په دبان سس په دبان پسی ہوئی او دارنگی گمراہ بجی کی خطا بجی کی خورے کچی دا اللہ کتاب تا سرائی پوجے دا اللہ کتاب چی دا سرائی دا پیغمبر سنت پدے بانے تا صحیح طور باندے عمل کے غریا ساتھ مشرکان به احتیاط دانی چې ګمراه کولې خطا کولې دي نشي او چې دا الله کتاب دینو یو د سره سره د پیغمبر سنتو باندې عمل وکاو نو دا غي مخه ته مطلب ستا ګمراه کول ستا خطا کول دا سګرام کار نه دي په ځکه پیغمبر تعالی وي کله یې فضل د الله پتا معنی او رحمت د الله فضل د الله د الله کتاب او رحمت او رحمت د الله مهرباني خامخا ګمراه کړې به وي ته نو تا تا موی کچلی دا اللہ فضل پتا نوی مو تا تاوی چاگر دا اللہ کتاب دے رحمت دا اللہ بیانون کی دا اللہ دی کتاب پیغمبر کدا نوی پوشی نو تا تا با وقتی دی خلقو اگر تا سو گره چکم خلق قرآن دنگ دی ناس تا قرآن سنت دنگ دی خبر نو گره اگری پوشی پس سکی اختری لیکن جو قرآن تسرے کی نی قرآن وی لپوی چی چا حقیقت سشے دے تور څه کې دې سوین څه شه او غره فضل الله پتا باندې او رحمت او رحمت الله نو خامخا خطا کړې دې ته ګمراه کړې دې دا کلام دې کې دا جمله ختم شو ښا دا لهمه طائفه د دادان له کلام دې لهمه طائفه خامخا قص کړو اراده کړو وا یو ډېر دې دین نه یوزلو چې واړې تا خطا کیتا وښي لهمه طائفه منو اما قص کړو قصد کړو اراده کړو یو ډېر د دینه یوزلو چې واړی تا خطا کیتا و ما یوزلون یعنی ته قران دشمنان بتا اړې د قران نه کولی کنه چې الله اجازه د قران دا سره یې تابع شول پوښي و ما یوزلون ته قران ونی سکلک پوښي ته قران سره خپل تعلق لکا نو اوس کړه دیتا نه شو ګمراه کولې و ما یوزلون او نو ګمنه شو او نو گمراه کئی دئی نا رئی دئی نو گمراه کئی دئی اللہ فضل مگا قبل جانونا یعنی عبد الرحمن بابا غشیر دے او دی کھوئے مکنن دبل سڑی پلار کے کلبستا دا کوئی پگار اللہ شیدی مطلب چبل دا کوئی کنے ستاو بخبر اللہ کی تو بخبر آگا کوئی کور دے نو مطلب تا چھ دبل دا گمراه کولو کوشش کے دا خطا کولو چیر دے گمراه شی دا عقیدہ خراب شی پشر کیا تو بیدات باندھ رہا اور لکستا بشانتی پوښي کتاب قرآن نه نه پیغمبر سنت نه دی اړي نو علاوه او ما یذلون او نه لري دی مگر په ځان نه کوم راکې دی مگر په ځان مطلب ځان باندې نقصان دا وري ځان تاوالي کوي پوښي ځان کوم راکې ځان تاوالي کوي او ما یذلون کوم شي او نقصان دې شر کولې دي تاسو مې شي معمولي ونته مو یعنی دې دا هیڅ نقصان دې شر کولې په دې سره دې تا هیڅ نقصان دې شر کولې پوښي بلکې ځان تاوالي کوي ځان نقصان کوي ځکه چې د قران سره دښمنی کوي د قران والو سره خو ځان تاوالي کوي کنه وان جن الله والي کتاب او ان غره الله پتا باندې قران ول حکمت او پیغمبري سنت وعلمک او ان غره الله پتا باندې قران ول حکمت او پیغمبري وعلمک ما لم تكن تعلم حکمت دبرات پیغمبري سنت وعلمک او غذر کړی تا تعالی ما دا آغا احکام دا شریعت لم تكن تعلم چنه وی ته پویدن کې اور علی دره الله بتاوانی قران والحکمه ایا اور غلا بتاوانی قران دې سمېش اور علی دره الله بتاوانی قران والحکمه او به نمبری او قدرت کړی تا ته ما د هغه احکام د شریعت لم تكن تعلم چنه وی ته پویدن کې ان الله جتا ته دا کوم کتاب راو دیګو پیغمبري درکړه پوجي احکام د شریعت باندې ته خبر کړی په یکړي دا تا ته پته نه و یعنی مطلب دا قران دا پیغمبري الله پتا احسان وکړه چې الله قران راو دیګو پیغمبري درکړه او د شریعت احکام نه خبر کړی شریعت احکام څه دي چې کوم قران کې دي د دې نه ته نه خبر پیغمبر پوجي یعنی دې کې نفیو کو دیل مغیر دیل بیر سلام پوشی او خودن اکڑی تاتا خودن اکڑی اور اولیگ اللہ پتا باندی قرآن اور اولیگ اللہ پتا باندی قرآن و پیغمبری او خودن اکڑی تاتا داغا احکام دا شریف چنے بیتا پوشیدن کی پیغمبر تاتا فتا نوا اللہ تا پوئیک پوشی اللہ تا خبر کری تی پوئیک ری داغا شریف دا احکام ہونا پوشی ستا تا پتا نوا چنے شریف احکام شدی قران کی اگر قران وی رسول علی بصور دو شورا کی وکذالک وحینا الیک روح من امرنا ما كنت تدری من کتاب ور ایمان پیغمبر تا ته کتاب دو بیان پته نو د ایمان دو بیان پته نو حضرت ما او وزن قران تا ته دا ما چې نو ویته بوزم ګنی تا ته پته نو د شریعت احکام چې شریعت احکام چې دی قران څه شی دی د قران بیان څه شی دی د ایمان بیان څه شی دی ایمان څه ته وي پوښ نو مانا مراد د شریعت احکام دي خان باندې خلک لکه بریلیان اغي د دې نه نبی رسول سلام دې بغیر ثابتې وروي قران وي او په در پرتا تا ما د هغه ژونو چې نه ویته ګوډه مطلب یې د مخ کې چې کوم حالات تیر شي وي دي د پیغمبر نه او چې کوم بار کې روان دي مکان ما یکون مکان یې د مخکینی حالات او ما یکونو چې د بعد کې جسم حالات را روان دي هي پیغمبر دې ټول نه الله خبر کړي دي ٹھیک شو نو چې کوم خلک دا خبره کوي چې پیغمبر آلی وغیر دې د مکان ان مکان نه مراد ماضی پاس او ما یکونو یعنی فیوچر یعنی مطلب پریزنٹ او فیوچر دوانا پوځي چې پیغمبر د ماضی او مستقبل دوانا خبر دي په ما کې مراد وې دا مراد دی ان ټول هر څه علم الله پیغمبر لوي ورکړې دي د مجاهدې ني وې څه څه خبره ده دغه نو کوي نه به ځان په دې خبره باندې چې الله په یو کړې دي او چې په دې په یو کې نو خو یې مليم نشه کنه ان ویل خو وې دي تا چې هغه د په ته یو څه بخپل د چا دې نه عجب نه یو تا دغه مثال بار په دې سړک باندې یو واقع شي بغیر د څه دغه نه چې ما د تخکار شي په تو لګی را تا نه ما ته چا ویلی دي نه ما په موبایل کې کتلې دي یل مه خو دې ته وي یا په دې واقع بل دې کې واقع شو ما ته پته ولګي بغیر د څه سورس نه بغیر د څه د چا د وینا نه یل مه خو دې ته وي او دا چې په څه نه باندې بچي الله ته خو دې نه کړې نو دا خو به یل مه نشه پوځي هجو ما دته نه مراد ما نه مراد ټول هرڅ دي مخکې روس تور سره نو کوم ولې سورۃ البقره په بیا کوم ما او تاسو ټول منګوالي مرغې ویو 151 آیت ته راځي باندې دوی مې سپاره او 151 کما سننا جی کوم رسول من کوم یتو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او پوی تاسو خودنه کی تاسو دا ما دا وځو نه چنوی تاسو بویدون کی مطلب څه کوي او خودنه کی تاسو دا وځنو چنوی تاسو بویدون کی نو ما نه مراد اوس کما عام چیرته ځکه څنګه چیرته ته وای کنه چې ما عام دی چې پیغمبر تعالی او خودري حضرت چې وای او خودنه کوي دا پیغمبر تاسو ته خی تاسو دا پیغمبر هغه څه چې نه وي تاسو بوځو نو مطلب دا چې پیغمبر هغه څه مونږ ته بوځي نو مطلب مونږ باندې ورغې شو نا نو بیا کو منګه ټول لکه مراد دې نس اول صحابه کرام دي کنه او صحابه نه با تر قیامت یې څومره خلک دي او مطلب دا چې موږ باندې وګورئ تر قیامت ټول جسونه انسانان دي ټول نه غیب دي نه به هر ځای کې هو مان مراد عام نه کنه ته کله ورته پچی صورت وګورې صورت انام مکه انام مایده نو دې پچی صورت مایده نه به انام نه کله وګورې آیت نمبر 91 آیت منس کی ریخا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا پزایر د خطاب يهود درې وږي وعلمتم او خدنه کړی شي تاسو ته ما دا غوښنه ولم ته کو لم تا نه مو چې نو تاسو کوی ځکه ورته کو ما وعلمتم ما يهود ټول هغه غیب یا مطلب کومه ته واغ صاحب کرام یا باد کې خلک نو بیا کومه والے موږ صاحب کرام ټول هغه غیب شو نننه مان مراد هر دي کې وام دا مطلب نه تر چې ما آمي نتیجه کې دا مان مراد هغه احکام د شریعت دي ها او خدانه کړه لا تا ته دا احکام د شریعت چې نه ویته پوي دي یې چې دې چې څومره احکام دي پیغمبر ته د پته نه و الله تعالی ته خود پوښي او قران نه وي دا قران نه وي راغلي پیغمبر به خبر شو د شریعت احکامونه وکانا فضل الله علیک عظیما او دې فضل الله پتا باندې لوی انا ذنا یک کتاب الحق یک هنداري ګلمو پتا باندې پتا ته ګلمو غاري ګلمو پتا ته قران بلکې جفکار شي لته کوم بین الناس نه پاتې فیصلو کې ته مې دخل وکې په ما په ما دی اراد کړل چې خود نه کړی تا الله او مکه نه د پاد خیانت ګرو قسیمن جګړ مار او هو استغفر الله او بخنه غواړ د الله نه کړي کچري دو خیانت ګرو د منافقانو د مشرکانو بیرته طرف دی کړه مکه دا چې کړی چداغي طرفداري نکړي چدا واريم دل او خوشاله مدانا نه بخنو غواړه ان الله غفور وفور رحيم بشکر الله دې بخون کې مهربان ولا تجادل الذين او جګړ مکو طرف دا کسانو یختانون ان فزو چې نقصان کې چې خپل دارنه ان الله بشکر الله لا يحب مين کوي مين نه کوي مدا چا سر کان خوان چې دوی خوان خيانګر منافق اسیم ګناګار ان مشرک یسر پورا من الناس پټی دی دان خپل کو نه ولا یسر پورا من الله او نش پټو دی دان او نش پټی دی دی دا الله نه او دا الله دې سره دې دی وی تو کله چې پټی دی دی ما پاو خبرو کې چې نه خو خی الله دې وینا نه وکال الله بما يعملون محيطا او دې الله په امه چې عمل کړي رګیرون کې ها تم خبردار تاسو ها اولای دا خلک کې جادل تو چې جګړه کوي تاسو ان دې درفنا دي منافقانو فی الحال دی مشرکان به تیاناتول فکر دی چې جګړه کوي تاسو دی تر په ژوند دنیا کې نو څوک دی چې جګړه په کې الله سره نو دی طرف دا یوم قیامت پر د قیامت ام یو کو ناری مکیلا یا څوک دی چې شی ودی پدی باندې زموار او مې یا بل سو او چا چا مر حکومت او یو دیم نه سو یا زیاته کو خپل ځان ته مې استغفر الله به بکو مختدا الله نه او به مو الله له بخون کې مهربان او مې یک سی او چا چوک ګنا فاین نما یک سو والا نفس لیکن گو وی کردی گنا په خپل ځان ان مطلب سزا یې پددا پوښ وکړ الله واجب من حکیمه او دی الله په حکمت والا یو یو سره ګناو کی نو سزا یې د ګنا پددا ښا خو لیکن یا ساتي دا یو قانون و یو سره ګناو کی نو سزا د ګنا په غره د تبلا وی لیکن بل طرف ته بل قانون و او چا چې وګړو ګنا خط په خطا یې سره او اسمن یا قصدن سمیر بی بریان بیا بدنامی پدے باندی پاک دامن اگر او سرے او گناہو کی نو او گناہ تو فوری در سزا بیلتا ملاوی ٹھیک شوان لیکن او سرے او گناہو کی او بیا پانی مانی بر بدنامو کی پوشی فقادی دامن بہتان نکینن بار ایک بد بہتان بدناما ویسن مبینہ گناہ کارا نو جانتا بہتانو لگو یعنی پاک دامن دی بدنام کو کار گنہ اوکڑا او ددی سزا بیا سورت نور کی چگ ماغا پاک دامن اغا سزا دا اغا کوڑی چی ولولا فضل اللہ یعنی او کچنے فضل اللہ پتا مانی ورحمت و رحمت اللہ تو قرآن دے بیانوں کی دا قرآن دے لأذلو کا خام خاتم خطا کڑے گمراہ کڑے بے لحمد طائفت خام خا ارقص کڑے و ارادہ کڑے وار یہ وڈھلی ددینا ایوڈی لوگ چی گمراہ کیتا وارئیتا وما ایوڈلون وارئیتا دسنا قرآن نا پوش وما ایوڈلون او نا اڑی دی او نا گمراہ کی دی لان زوگ اخبر جاننا نقصان دان لوگ قرآن نا وقتل وما ایوڈلون کمین شئی اور دی نقصان دی شرک ورطا رمین چین معمولی ہونتے وحال در اللہ علی کل کتاب اور علی کل اللہ پتا بانے قرآن ور حکمہ و پیغمبری وحال نمکار اخوزنے کڑیتا تھا ما دا حکام دا شریعت لب تکن تعلم چنوی تبوید ان کے وکان فضل اللہ جاری دک کرنگی اللہ قرآن نو لیگ پیغمبر دک سب چی پیغمبر تا اللہ قرآن نو لیگ پیغمبری ورکلا اور دا حکام دا شریعت نے خبر کم دک کرنگی ما تا اللہ قرآن نو لیگ پیغمبر سنت اور دی بزدی اللہ منگ دا شریعت احکام نو خبر اور دا اللہ دوی فضل دے بمنگ دکا ہوئی وکان فضل اللہ یعنی کا عظیمہ اور دے فضل دا اللہ پتا بانی عظیمن لوی